سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. ديتا ولكي سورة مرسلات دارو سرو سورة همزنا او مخير سورة قابل نازل شوه دردش دي فترتيب نزولكي دير مخير سر مناسبت داو مخ کی تمثیل ذکر کرو پار دی اس بات دا قیامت وس بیان کی دا شواہد و دا غیر پار دیر شواہد ذکر کی دارنگی مخ کی صورت کی ذکر دا منکرینو کو مختصر وزدلتا دا غیر پار ذکر کی قبیح دیر دارنگی مخ کی لس جزاعت ذکر کرل دا پار دا متقینو وسلس جزاءات ذکر کئی دا پارا دا منکرینو پا لپس دا ویل سرا دعور صورت اثبات دا قیامت دا پا دللا و دا رنگ شواهد سرا وما آیات کی اسما دی صورت کی چیرد اللہ رب العزت آغا نری ذکر شوی او صفات پیلیب دی صورت کی دولس دا خلاصه رسوله چه دا اول شواهد دی پینزه دا پار دا داوی تروم آیات پوری بیتالور احوال ذکر کلی دا پار دا پناه دا عالم چه دا دنیا با پناه کی تریول سم آیات پوری بیتخوی پی اخروی دا پا ذکر دا یوم الفصل بانی تر پینزل سم آیات پوری بے تخویف دنیاوی دے ترنل سمایت او بے دلت دری ذکر کی گیا عقلی آسر زجر نمنکرین تام آتیشتما پوری بے تخویف اخروی دے سرد احوال اللہ سنر پار آخرت سلو اقتمایت توری بے بشارت دے متقین تا پا احوال و سر سلور سلو اقت پوری او آخر کی زواجر دیدرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چی عام میں ربانا و خاص میں ربانا شروع کم زن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفان دا قسمونه دی د دې په باره کې مفسرین لیکلي چر دې نه څه مراد دی الله وی قسم کوم از په مرسلات باندې مال دا شاهد کړی دی نو مراد دې څه دی دې په باره کې مفسرین څلور اقوال دي چې مراد دې نه هواګانې دي دارنگی چوکوی دینا مراد ملائک دی چوکوی مراد دینا انبیاء علیہ السلام دی او چوکوی مراد دینا سورتنا دا قرآن کریم او دلتا کی اصل عبارت دست دی چون نفوس المرسلات این دا پاکی حضب بیدی کی مقصد سر اللہ رب عزت دا گوا کری او دای شاید کری دی پا دیوانی چه رو صداقی به جواب راجی چه قیامت با خامخا راجی و خامخا با قائم کی والمرسلات عرپان قسم دی پا هواگانو چه چلولیشی پا نرمی سرا دارنگی چه چلولیشی پر لپسی عرپان متتابعان بازی وی او بے پل عاصفات عصفاً دارنگی آمات اون کی پمات اول سرام یعنی هواگانی چی آغا مات اول کی او دارنگی والناشرات نشرن پا خوراون پا آغا چی خوراول کی خوراول پا دیکی لند داره چی دارو طول سر لگی گی کمچی مخی دکرش دا هواگانو سرم دا سپاد لگی گی دارنگی دا ملائکو سرم لگی گی دان بی علیہ السلام سرم لگی او دا آغا داره چی گورا مرسلات دی را لگل شوی کو هواگانی هم را لگل اکی گی براو لزی کرم او انبیاء علیه السلام را لگل اکی او دارنگی ملائک را لگل اکی او سورتون هم دا قرآن کریم را لگل اکی او بے عاصفات چکم دے عاصفات ستوے لکی ماتا ان کی نو هر یو دے دینا چیئے دا صفت بکی دے انبیاء علیه السلام چیئے دا دا منکرین و دلائل چکم دے دلائل لخص مغماتی دارنگی آیاتونا دا قرآن کریم ختمی یا حجتونا دا اہل باطلو او هوا خوکار دا چونی را ماتی والناشرات نشرا دیکم دا دیر دا صفات بری طولو کی کیلش او آغا چی خوراول کی خوراول فالفارقات پرقل نجدائی را وستن کی ملائک پجدا کول سرا یا هواگانی پجدا کول سرا چی جدائی را ولی دا سپات دم بٹولو کی رات للیش جدائی را ولی مانا هواگانی چی دام جدائی را ولی ملائک را ولی سش جدا کی صحاب ریزی او انبیاو دارنگی آتونا چی دی پر اقراولی پا ما بین دا حق و دا باطل او دارنگی دا مومین او دا کافر کی فالملقیات ذکران نغرزون کی دوهیم فالملقیات ذکران دام در طول سر لگی گی ولی هواگانی و دارنگی ملائکی دا باران چکم دی را گزاری کت دارنگی ملائکی چکم دین بی علیہ السلام تا وحی راولیم اوان بی علیہ السلام و دارنگی آیتون چیدی دا چکم دی وحی چکی خلکو تا را گزاری این اغیط بیان مقصد پل منقیاتی ذکر نرا غرزون کی دو وحی غزران او نزران دا پارا دا ختم اولو دا غزر و دارنگی دا پارا دی راولو چه با دی سر دی انسانان عوضر ختمی گیم هواگانی چکم دی دا وریزی بارانو نوکی ناغس دا سوکل عوضر چی آ ختم شی خلقو یر سوکل دا ناغس آگیل شی بارانس دا وریزو پواجه چی آگر وریز نرا وریگی او دارنگی نظر چه دا سبب دی دا پارا دی انزار دا خلقو دی انزار دا پارا بعض خلق رو پارا باران چکم دے سوا دینزار رو گرزی حاصل دارے دا صفات دے طولو کشترے عزران او نزر او دان بیا علیہ السلام سر خلقی پاسانیس او دا آیتو نس انما تو عدون لواقی قناع چستاو سر وعدہ کی خام خواقی کی دون کی دستو شی وعدہ و سر کی در دا قیمت دا خام خواقی کی دون کی دا پایزن نجوم تو مست مانا ستاو سر چکم انو دا جواب قسم شو کم وعده ستاو سر که اند قیامت دا قائم دلنا و دارنگی دا نفخ پی سور باسو لجسات اولنی و آخرنی طول چلا برا جمع کی پا یوم میدان که هر یو تا بدل ورکولی که داغ دا عمل کو خیر و خیر و کو شر و شر نو دا بواقی کی پایزن نجوم تو مست پس کلا چی ستوری بی نورشیم دا سلور احواز ذکر کئی مکر قیامت و ایدن سما و فرجتا و کلا چی اسمان کلاو کلشیم کلاو بشی مانا چی دروازی دروازی بشی او ملائک علیہ السلام بطرہ کزیم و ایدن جبال و نصفتا و کلا چی غرون و اولز و لشیم دا بو اولزی وَإِذُ الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اَوْكَلَا چِدْ رَسُولَانُ وَحُرَقْ لَلَيْشِيهِمْ دیزی که بے جزا محضوب پر امان لتو بسن تاسو برا پورتا کیے گئی چکل دا احوال لاشیم لِأَيِّ يَوْمِن نُجِلَتْ دَكَمِ وَرَزْتَارُ سَقْلَ شُوِنِيمْ دا استفحان دے دلتا مقصد دارے لِأَيِّ يَوْمِن نُجِلَتْ استبحان پا کے پت مراد دا دا عظمت دو لی حیبت دا ورست اشارہ دا کم ورست رو سکلے شوئے دیم زمیر چی دے راجی دے چشتا دیان بیا لیم صلاة و سلام تا یارتی رشو و احوالو تا یوم الپسل نپار دورد نپیسلی وما ادراک ما یوم الپسل ناو کمشی خبر در کتالا چی سدا ورد نپیسلی مانا دا حالات دی ترست شوئے دیم ویل یوم اذن للمکذبین هلاکت دی په دورز دپاره د تکذیب کوونکو هلاکت دی دپاره تکذیب کوونکو دا آیات لس کره تر راغلی دی صورت ځکه دا هر یو سره ځان له ځان له لګي مخکې چې د کوم څه یو د هغې نه وروسته دا راځي مانا د هغې نه څوک انکار کوي الله وایي هلاک دي شي چا هغه مستقل د تکذیب سبب یې ډېر ونه دا غیر لپاره بیا راوړل کېږي نو تکرار نه نو کوم شی زونه چې دا غې نه انکار کوي یا الله ستین دا غیر لپاره نه ځل راوړل هلاکت دی په دا ورځ باندې په د تکذیب کوونکو عالم نه لیک الاولین موږ نه لري هلاک کړي مخکینی هلاک کړي دا تخویب دنیوي د مکذبینو را سمنات بیا ملاخرین بیا اور پسی کو مونگ پایم شروستانی خلق مانا مخینی حلق شروستانی پسی اللہ اور پسی کو دائب اغن داغی پسی بانس شیر شنائی بانس یا پا حلاکت کذالک نپلو بالمجرمین داشان منکار کو پو مجربانو بانی مجرمانو سردارنگی کی ویل یوم اذن للمکذبین هلاکت دی په دا ورځ دپاره د تکذیب کوونکو نو دا دې سره ولګېد الم نخلقکم من ماء مهین ای نه پیدا کړی موږ تاسو د اوبو سپکو نه مهین سپکې اوبه دي فجعلناه فی قرار مکین بیا موږ ګرځو هغې لره په ځای د قرار مضبوط کې مضبوط ځای او قرار زیده الى قدر معلوم تر دا اندازه نیتی مقرر پوری فقدر نا پس منگ اندازه کرده پنیم القادرون پس خق قادری و من اللہ وی منگ اندازه کرده سخی است قادری و فقدر نا بعضی دلتا تخبیب و تشدید که پرخ کرده چه قدر نا شیو دارنگی قدر نا تشدید کیان او تخبیب کیان نو دا یو بعضی وچ دی کی به مقصد شری اینه به تاکید نه مخکره پارم په قدر نه پنیم القادرون حاصل دلته بیدار چې الله رب عزت په دا شیز باندې قدرت لري بل څوک په دیوانه قدرت لري او چا پکې یو مان کړی دا چا اینه دو مخفف او د مستقل په منځ کې فرق کړي ما چې تشدید کې شمان څه دا به د الله رب العزت د قدرت چې کوم دی اینه هغه ته اشاره تاکید دی د ما قبل لپاره معنی انسان په دغه خاص طریقه باندې نه پوهیږي د الله رب العزت نه علاوه بل څوک نه پوهیږي الله رب العزت په ایمان پویږي او شب کې څه فرق نه دی کړی نو به معنا دار چې تقدیر کول د الله تعالی اندازه الله رب العزت اندازه کړی تقرر کړی د وخت د ولادت او د احوالو د بچی او د رنګ د سعادت یا شقاوت د په دې باندې به څوک نه پوي کوم مخفف شنو معنا دا چې بعضی انسانانو ته الله علم ورکی لکه په حالاتو باندې شی معلومیږي او چې مخفف نه معنی دار چې الله رب العزت پویږي دا په ټولو کې پیاتور بچی باندې د باز خلک وی چر دا پالو باندې معلومیږي او چې الله په پویږي لکه سوره لقمان کې هغه ذکر دی نو خو پالا ته باندې پویږي لیکن مکمل نه پویږي دا ماشوم عمر او دارنګ دا رزق نیکبخت او بدبخت څونه خوراک بکې ویل یوم اذن للمکذبین هلاکت دی په دا ورځ پاره تکذیب کوونکو الم نجعل الارض كفاتا احياء واماتا دام دلیل عقلی دی آیا موږ نه راګرځول ځمکه کفاتا کافی معنی څه راغونډونکي کافی را د پاره چا د مخلوق د پاره دا د ټولو سیزونو د پاره احیا واماتا جندول را د مړو لرم جندو مولر یا شانت کافران وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا دابل دلیل دی عقلی او دارنگی پاقی وستی او من گرزول فيها بده کی رواسی مضبوط رونا شامخات لرلر شامخات لڑو تولی کی مرتفعات او کچیر دانوی نو مپسیرینو لیکلی چی بیا خوزیدلی قرآن کی موی انتا میده بکم گڑا وڑا و بیا خوزیدلی و اسقینا کم من فراتا و منسکو پتا سیبانی و بخگیم دار اللہ نعمات دی چکی ویلو یو بایزین للمکذبین و حلاکت دی پا دور از دپار تکذیب کون کو دار دین نعمات سر و لگیدا چلنا لائن عامات کری دو بیم خلق انکار کر این طریقو الی ما کنتم بیه تکذبون لارشی آغتا چه وی تست آغی تکذیب کون که دین تم تخویب اخروی لکی مانا سرا این طریقو مانا الی عاقبت ما کنتم بیه تکذبون عاقبت دا سجد تاسو پاغی بانی تکذیب کون که ویم انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب دا د مخیر لپاره تفصیل نه چې لاړ شي چیرته لاړ شي دغه سوري ته لاړ شي هغه سوري ته الى ظل نه سوري ته ذي ثلاث شعب چې هغه خاوند دریو څانګو دی دریو څانګو والا دی لا ظلیل ولا یغنی من اللهب نده سور ورکونکی او نا پیدا ورکی دلنبونا ولا یغنی من اللهب او نا پیدا ورکی دلنبونا دی پا بارا که علماء اولی کلی چی دا دری و دا غوالا سور کم یو دی دا چی دی چا بکی داوی دی چی دا قیامت و رز بانی با دا ور نا یو لسان دا وز یو جبا پا کافی رو پوری او دارنگی آغا نبا دات سانگی جولیش داغی دلو گونا دری سانگی باتی جولیش او دیو پتکی ترده پوری چه خلق دا حساب و کتاب نا مومنان پارغشی او داو پا مومنان بچ کم دی دا عرش دو سوری دلان سو کوئی چه رشعب نمورا دا غدری دی چه زری او دارنگی زقو موغیسی نور تولی کی زکراو سا پن نار دی یا چا دا ویلی چې دا دین مراد داره چې ور بسخ شو دا غو باندې درې شغلی دا درې لم دغه بيدا څنګه وي هو مقصد د دې داره چې دا وڅ پیدا نور کړی تا دا درې و دا والا په دې هندسه کې کوم دی دا دغه راځي دا ایو شکل شکل مسدس ورته ویل کی درې و څنګه والا شکل هماری مرته ویل کی آغا چه هر طرف تاره نو سوره نکی حاصل ده دیداره چه دایی چه سوره نده خود دیو پولو توقی دی چه لار شه ده آغا سوری لی آغا ده دیزن علماء چه کم ده ده علم رئیست لر دیاتنا آغا چه قرآن کریم که بدیزی که ده علم حساب لا زلیل و لا یغنی من الله نده ده سوره ورکه اون که اون پیدا ورکه دلم بونام انها ترمي بشرر كالقصر يقينا دا جهنم مشتل كيفا بسرو پشانت را بنگلو كالقصر پشانت دا قلو بنگلو قصر جده باركي وي دالار گوتا ملکري پریکلشو لرگي غرغر او دارنگي اغاوی خونو چکم ده دیتا اوونو تا ملکي غط ونط او دارنگي غرونا دا دې ټول مانو باندې لفظ اطلاق یې لیش خدای ته تشبیه په غټوالي کې ده بل تشبیه پر ان کې ذکر کوي په رستا کان او جمالتن صبر جمالتن په یو دا قرات کې څنګه نه په وزن د فعالاتن باندې او دا جمع الجمع ربیا او خان او دارنګ غټو رسول کیشته ته ویل کی چاغه سوپر زیر یادارنگی توری زکر عرب کل سوپر پا معنی را تور سر استعمالی یاد خالی دا آقا محارونو ناو خانو تاویلی که چی محارو تا نی کانناو جمالتون سوپرون گوی که داو خان دی زیر بخانان ویلو یوم ایزین للمکذبین حلاکت دی پا داور از دا پارا تکذیب کون کو چر دی نای کار که دی کارون هازا یو ملایم تی خون دا ورز دا چی خبری نشکوالی دویم پا دی ورز بانی با خبری نشکوالی ولا یو زنو لون پا اعتذرون او نبا اجازه وشیدی تا چی دی عذر پیش کیم ویلو یو مایزین للمکذبین حلاکت دی پا دا ورز پارا تکذیب کون کوم هازا یو ملپس دی جمعانا کم الولین دا ورز دا پیسری دا را جمع بکو تا منگتا سلر او دارنگی ولنی خلق دا هازنا مخی یقالو پر دی یقالو هازا یوم الفس پا انکان لکوم قیدون فکیرون پس کچی تاثر آس تدبیر و چل ولینو ویکلی زما سرام اللہ ویس تدبیری بس ویکی حدیث کی امراضی اللہ رب العزت فرمائی یا عباد انکم لن تبلغون پی پتن پعونی بندگانو تاو زمان پی ما ته را نر شرار سوال نه پچ ما ته نه پور سوی ما را دانش ریکواله او نه ما ته زرار سوال شیم ویل یوم ایزل للمکذبین هلاکت ده په نورز تکذیب کون کول را ان المتقین یقینا متقین فی ظلال و عیون پاسور او پچینو کی وای او په واکه مما شتهون او میو میو مما شتهون دا نه چدی غواړی میوی بیار قسم کلو و اشربو هنیم بما کنتم تعملون دلتم یقالو بویلشیتا کلو اخری و اشربو اسکیمی هنیم بما کنتم تعملون پا خوش علی و سواد آنچه وی تاسو خعمل کون کیم بما کنتم تعملون مانا تاسو عملون کون خعمل اینا کذالک نزی الموسینین یقینند من دعشان بلور کونی کانو تا ویلو یوم ایزین للمکذبین علاکت دی پا دورز دپار دروغ جنو کلو خری و تمتعو پید و اخلیل قلیل لگی انکم مجرمون قنن تاسو مجرمانی ویلو یوم ایزین للمکذبین علاکت دی پا دورز دپار تکذیب کون کو چاگی دپنا دو دنیا نا انکار کئی وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وكل شيء يرجي تاچرو کو کین رکون کین ویل یوم ایذل للمکذبین هلاکت دے په دور از پاره تکذیب کون کو په ای حدیثم بعد او یؤمنون نو په کما خبره پس د قران نه دی ایمان راوړي مالا داس خبره نشته چې دی په ایوان ایمان راوړي سورات کې امتیازات او دا امتیازات وکیو چې بده کې ویلو یوم ایذل للمکذبین دا جمله چې کوم ده بار بار ذکر شو.